نو بهرحال دا څه کیسه ده، دا ولې تړلې؟ بهرحال دا خو چې دي، دا خو هغه وروسته پاتې مؤمنان دي چې جنګ ته نه وتللي، اوس دوی قسمونه اخیستي وایي موږ په ولا بلاکه ځان خلاص کړو، چې نبي علیه الصلاة والسلام موږ خلاص نه کړي، چې دی زموږ توبه قبوله نه کړي، الله یې قبوله نه کړي، موږ د هغه وخته ځان نه خلاصو، موږ څونه غلطي کړې ده. دا خو دونه آیاتونه د دې پاتې خلکو په باره کې راغلي ده، دوی ډېرې بدۍ دي، الله د عذاب وعدې ورسره کړي دي. نو بیان کړ. نو دغه چې وچ د ما لس نفر و د اودل ته ځان وتړي، یو درې نفر پات و هغو چې په زړه کې پښیمانه و، هغو صفا صفا خبر وکړه چې وروره غلطي مې کړې ده، دغه زما غلطي کنه بیا علیه السلام معافي سي دي، کنه نو زه شرمېږم. بره به مسجد ته چندونه راتلي په کورو کې ناست و، یو څه ناست و. نو دا په خپل ځان کې دا چې تبوک ته نه دي تللي لس نفر، دا په خپل ځان کې دوې ډلې سوله، دا اووه یې ځان په دا تنبو پسې تړلي دي، انورو نه دي تړلي. نو د دغه دواړو ډلو بیان په دغه اوس درس کې چې دا دی چې اوس یې موږ په دغه آیاتو کې د دواړو ډلو بیان کېږي. اول هغه ډله بیانېږي چې دلته په دا تنبو پسې ځان تړلی دي. دلته یو بله خبره چې زموږ په ځین کې د ابولوبابا چې دلته ذکر سو، ابولوبابا بن عبد المنذر، د ده ذکر یې پلا دغه د سورت انفال په اوویشتم آیات کې هلته هم راغلی دی، چې هلته آیت کریمه و: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. هغه مسله وه چې نبی علیه السلام بنو قریظه محاصره کړی و، کله یویشت ورځې محاصره کړې وه، هغو صلح غوښت و، زموږ سره ته داسې صلح وکړه لکه د بنو نذیر سره چې وکړه. د بنو نذیر بله د یهودو ډله وه، د بنو قریظه یې بل وه، هغه هم نبی علیه السلام محاصره کړي و، خو بیا د هغو سره داسې صلح وکړه چې تاسې به دا خپل علاقه پرېږدي چې دلته د مدینې سره نږدې ده، ولاړ سي اوغه ازرعات اریحا په شام کې علاقه وي، هلته ولاړ سي، هغه ستاسې ځای دی، دا ستاسې مدینه ستاسې ځای نه دی، تاسې خو د هغه ځای څخه راغلي چې پسې وایخسته. نو دا بنو قریظه هم دغه درخواست وکړي، ول زموږ سره هغه رقم صلح وکړه، موږ به هم ولاړ سو وژنه مو، پیغمبر ولې هغه رقم ستاسې سره نه کوو. نو څنګه صلح برای ویل چې ابولوبابا چې بیا وکورې په دا بنو قریظه وکړي، الو عیال مال دلته و. نبی علیه السلام د حضرت سعد رضی الله عنه پر امر باندې راتاسي چې د څه ویل دی، ویل یا ابولوبابا راواسته، بس هغه څه ویل. ابولوبابا بره ورلی، دی په ابولوبابا په دې باندې ډاډه و چې د دوه کور کې شنه دلته جزمه شو باریک خمه خاصه پیسې لکی. ابولوبابا چې ورلی دوره خلکو سره چې ولیدل، هغو بره ویل چې نبی علیه السلام وایي راتاسي چې ما څنګه پیسې لکول، موږ ورته تاسو کو نو ورته تاسو مشوره مشتره کړئ. ابولوبابا بره په خلو خورتول چې ول وو ورته تاسو په لاس اشاره ورته کړل، الله یې مو چورته نسیدار د هیڅ ما مز دا کار وکي، دوه خدای خطر وکي چې الو عیال عدالت وو چې دوی باید د سینیج د بنو قریظه ما څه خو به چې یانو راسه خبره کړي چې ما نه وژنیم. د دوه هغه د عیال چې پتنه ده د سړي د پاره مال چې پتنه ده، خدای غسه زایدي صحابي بر درغ اخلاص دلته تیر کی، د عدالت د سی په د چیز ما بدن ورجدي چې دا څنګه غټ خیانت وکي د نبی علی صلوات و سلام سره د آل دی و دشمن ته وای. عباس دای خو نبی علیه السلام منتظر دی چې وس ابو لبابا مشتعل راوړي د بنو قریظه، دی چې دیغه کلا سره تاسو د کلا شاه څخه دغه سپیر سولاړی مسجد امي ځان په خپل پتن باب سیال ته تړل او څو ورځې تړل او حالتم در شول او ورځ پوری روایت راغلی او ورځ راغلی چې برابر په فقط غلور یا کورولا بیر تراتله، دی به د تنبیه څخه خلاصاوه، د بل منځ کاوه د منځ ورسې بیر ته پراغه ځبان تل خورا کو چې شنګ نه کاوه چې حواس اگر سره خراب سه، الته هم چې بیا نبی علیه الصلاه والسلام ته دغه نوې حراله چې د توبه قبول ده، باران بیا د اخلاص ده، د تم با وسم په مسجد نبوي کېسته دغه ورته وايي ساریه تو ابي لبابا بولي یا ساریه تو توبه بولي، چې مراله ته د توبه قبول سه د خلک چې ورسې وسم چې ځان ډیر ګناکار بولي، نو دی تمثيل کې بره دغه تم بیا سره د جګ و دریږي چې معنا زګوا کې ابي لبابا يم على پاکه تا ته عجز کوم ما تعفو وک. نو دا سالتم چې رسول دلته ما بولو بابا ذکر سو، تفسیر مزری شریف وايي بره وي د دغه د تنبیه سیزان تړل دا دوه واره ته پیښه سوی دی، پلا هغه د بنو قریظه و د مشورې په باره کې ورته پیښه سوی، هم ځان تړل چې الله معاف کی. دلته بیا د نوم راغلی دی په روایت کې، نو دلته بیا تر دی نو چې دوه واره سی بره به د روایت نه سره ټکرېږي چې بابا یې پلا الته ذکر سو، بیا دلته ذکر سو، دا دوه واره د صدا غلطی سوی دی، هغه غلطی ځنی وسو بل دغه وخت بوکته نو تللی. نو بیر تخپل خبر تر اگرزم چې په دغه دغه کې چې لا وڅو آیاتو کې وس د دغه خلکو بیان الله تعالی کوي چې دا پاته سوي دي بیا دوی ډلې سوله یو ډلې ځان تړل دي انور نه دي تړل ته دواړو بیان کیږي اول د هغه ډلې د کیلو چې ځان یې تړلې و توبه یې کښلې وه دلته ولاړ وه مال چې نبي علیه السلام لزیم در اخلاصم تر څو چې الله راته ونه وایي وس تیس ترجمې ته نو غوږ سي الله فرمای وایي و آخرون نور بیا ستا په دامه کې نه کې مخکې آیت کریمه کې تر سوي ومن حول وممن حولكم من الاعراب منافقون دغه مخکې آیت چې د دې تر سوي دي په دغه شاوخوا کې سي د عربو څخه منافقون دي ومن اهل المدینه چې د اهل مدینې څخه هم دي فسأله وایي و آخرون نور هم ستا په دامه مدینه کې و آخرون نور ستا په مدینه کې اعترفو چې دوی اقرار کړی دي بذنوبهم په خپلو ګناهونه دغه دي چې د مخالفت یې د نبي علیه السلام څخه هغه روان دي دی نه خلطو دی گت کردی دی عملا صالحا عمل صالح و آخر سیئن بل بد دی داخل شو بده پر لگت کردی خلطو دی گت کردی دی عملا صالحا شا عمل چا غی ایمان دی او داخل تو باید و آخر بلی بیا سیئن بد چا غی بیا دا ورست پاتوار دی تا بکن سخه نو دی خنوری غزایوی کردی بی ایمان خیر در لو دی تو باید دا کشل دا گرد عمل صالحا دی بد عملی بیا دغه دی چې په دغه تبوک په غذا کې دا ګرمۍ ته چې وکته برې غړي وتښتېدل دا ورده سفر ته وکته د کهالۍ څپاته سو کنه مؤمنان خو نو علاوه دغه نور خلک بیا ستا چې بیا شو بد پر لګټ کړي دي د سینه دی لکه منافق چې ګرده د بدی سزې مړې ډکتی نه ایمان لري نه عمل صالح ده نو دغه نور چې سره کړي عسى قریب دی الله علی پاک ان وجهته معنا امید دی الله څخه اند دی خبر یتوب چالو تعالی برجوع وکي پر رحمت عليهم پر دي توپ چدي رجوع ته ويل کي چې بنده چ توبه کوي رجوع د ګناث کوي و الله ته الله چ توبه قبلې څه معنا رجوع پر د بنده پر رحمت کي چې د مخي غذا برته لیکري نو اوس یې ترجمه ور دي سکو چې جيري الله ان وجهته توبه چ توبه دي قبول کي عليهم پر دي معنا رجوع دي پر رحمت وکي عليهم پر دي باندې ته دغه په بارک نو ان الله غفور رحيم ان الله بشک الله پاک دي غفور بخشون کي دي گنایو معافی بخیر دیر بخشون کی دی غط مخبرت کی دی رحیم بخیر غط رحمت کون کی دی نو چه امی مخبرت غط دی امی رحمت غط دی نو دیتا خو بخیر دا قریبا دا چالا پاک با دیتا عفو وکی داغ آیات کریمه چه نازل سو نو رسول علیه صلات و سلام خوشحال و سخندله برای ورسی و دیتا زیری ورکی چه توبه مقبول است و زانون اخلاص کی نو نور خود زان خلاص کی ابو لبابا و لار اغول ما و لاک انسان خلاص کی نخپل و لاک زان خلاص کم چه رسول علیه السلام خپل اخلاص نکی نو اغو چه رسول علیه صلات و سلام برای ناری دی مبارک اخلاص کی برای نو دغه آیات د دې په باره کې رالی چې الله پاک ول چې ډیر نږدې ده ډیره قریبه ده الله تعالی چې د عصا تور استعمال کې چې ډیر نږدې ده دغه نو یقیني ده معنا چې الله پاک توبه د دې قبلې پر دې رجوع پر رحمت کې لو خلا غفور رحیم دی نو دا چې وسبه ورسته نه بار دی کور ته ولاړ چې ولاړ بار نو شه چې الله دغه نه فضل کرم را باندې وکړي دغه نه غلطي را معاف کړي نو راسي چې موږ د خپل د ګناه او کفاره هم پیښ کړو مشته چې را پیښه سو چې پاته سول خو ګرد دغه اموال چې موږ د دې په د خپل باغو کې موږ را باندې چې دلته د خرما د پخې دوه وخت یې هغه ټک وهل غواړي دلته د موږ دورې بیا یې دا به بردا باغونه برباد شي نو چې مال زما د دغه ګناه سبب سش په ما وکړل یا نو مال چې تاسو تر سر زت تر نسم کړي پرېږدم لکه خپل مازی کې چې موږ سجدا سهو کو شیطان چې تازه خطا یې استلم نو جزاء دې دغه دی واسو جوړه خو بل کوم چې تاسو پر قصد کوم چې موږ منو کې وښتسي نو دې د جې خپل ګناه د کفاره لپاره بار خپل مالونه راخستې و د رسول الله اسلام په حضور کې ښه شو ول دغه مالونه یا رسول الله را تقبل ک دغه مال دغه سبات شي چې زه ستاسو ملګری پاته کړم بس د الله په لار کې مصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دا اجازه ماته نوسته چې تاسو مالونه زو اخلم الله دغه آیات نازل کړي چې ځنی وای اخله د مالونه د دې زړه مور خو بدی کوه دا په سی آیات دغه د پاره کوم د دې په باره کې سو خو ته واخله ای پیغمبره من اموالهم د مالو څخه د دې صدقه ځنی واخله دا چې دی را وړه نو بره به څه وس چې طاهر او تبه پاکې هم دې د ګناهو څخه و تزکی او تبه نشو و نما ورکې هم و دې ته په حسناتو کې بها په دغه صدقه سره چې ځنی قبول کړي نو خو یو به د ګنا ورجیل دا به کفاره د ګنا استطهرهم د دغه د پاره شه تزکیه چې د یو شت نو ما ور کول زیاتو بر کول لکه زکات زکات ولي مال د په ور کول سره نور نو ما کی واده کی الله برکت پک شي کی اچي نو دلته مشت د صدقه زین قبول کی د یو حسنه خدا د چته با یک شله ده د خیرات مو کی نو حسنه به زیات شي وکړه لکه درخته چې غټه شي و تو زکی او ته به زیاتو بر کی هم ودی ته په حسناتو کی به په سبب د دغه صدقه نو صدقه د وکاره وسی به ګناه په ورجر بل به حسنات په بالا بوت زیات بسی نو دا ځنی واخل به یو خصه صدقه قبول وکړه وصلی او ته دعا وای علیهم پر دی صلات چې دی معنا په معنا سره د رحمت استعمالیږي نو وصلی ته د دعا وای علیهم پر دی دعا ورته وکړه چې الله تعالی دې ته تنه کې بدله درکې الله دې درڅ قبول کړي الله دې مغفرت وکړه دغه دعا ان به شک صلات ک دعا ستا چې ده سکنو دا سکن و آرام دی یعنی سبب دا آرام دی لهم دی لرد دی زره باره قرار و نسی چی یاره چی نوست معلوم داره معاپیو اغا دی رسول علیه السلام نا دعای برا تکی نو دازموش غلطی چی غطه غلطی و چی دا رسول علیه سلات و سلام سپاته سیبو نو دا غلطی گوه کی رات سپورت است ولی نو نبی علیه السلام ها دی لاس پا دعا دی رات نو الله و نبی علیه السلام تا داغ هدایت و پرمایه چی دا دی سر اغا رویش مکو لکه او اغا پا خواه چا سعلابه بین حاکی بو چی زکا چی در پای بار حضرت عثمان سابلا نکی زنی قبول و راجه کی چی دا اغا رکب نجی زنی وای خلا ولی خواه اغا سعلابه بین حاکی بخو منافق و دلتا دار دال دا خو منافقه نجی خو ممنان و مازی که حالی زنی سوی وانو نو پا داغ آیات کریمه که علاوه رسول علیه السلام تا چو امر وکړه دوه خذ من اموالهم صدقه پیدا ذکر کړه چې طاهرهم وتزکیهم بها بل امر دغه دی چې وصلی علیهم ته پر دې دعا وکړه ان صلاتک سکن لهم به شکل منست دغه دعا ستا چې ده سکن د آرام دی دوی لره والله سميع عليم الله خو اوریدونکې دی خود دی توبه اوریدلې و چې دی په خله ناری ولې چې موږ توبه ده عالم الله تعالی خبردار دی دی په زړه چې په زړه کې پر خپل عمل پښیمانه دی امې په پښیمانی خبر دی امې د دې د خلیه توبه چې دی په خله ویل ده هغه الله اوریدلې ده نو خود در دغه ځای پورې په دغه دوه آیات کې د دغه ډلې بیان وسو چې د ځانونه په داس ساریو په تنبوبسي د مسجد نبوي دلته تړلې و دغه بیان تشریح وسو پاته دا وصلی علیهم ته دعا دی تکوا دا د صلات په لپس دعا دا نبی علی سلام ترواو په بخاری شریف کې یو روایت راځي د حضرت عبد الله ابن ابي اوفار رضی الله عنه څخه روایت دی دی وای وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه نبی علی صلوات و سلام عادت تا او شدت به یقوم په صدقه را تا وکي د بول اللهم صلی علیهم یا لا پاکه رحمت نازل کی پر دی باندې نو دا چې عادت و دی مبارک وای برای په اتاه ابي بصدقته نو را تا وکي زما پلار دا عبد الله بن ابي اوفا وای وای زما پلار چې ابي اوفا نه میږه در اتا وکي بصدقه کی په خپل صدقه او زکات سره نبی علی سلام ته راوي وای چې واره کینو د پیغمبر خو عادت دعا و فقال بار پیغمبر وویل اللهم صلی علی آل ابی اوفا ولیا لا ترحمتنا نازل کی پر آل اولاد باندې د ابی اوفا دا حدیث بخاری من نقل کړی دی مسلم شریف من نقل کړی دی نو دلته دا د صلات په لپس دعا کول دا خصوصیت د پیغمبر دی پاته زموږ د پاره د نه د جایز چې موږ چې اللهم صلی علی آل فلان موږ به وای چې خدای رحمت پر نازل کړي د صلات په توری دعا پیغمبر کولای شي زموږ د پاره جایز نه ده نو د ته خو الله ویلی چې د صلات په لپس دعا ورته وکړه موږ چې د صلات په لپس دعا کوو هغه یوازې به نبی علی السلام ته کولای شو او د نبی علی السلام سما سیوا و د نور امت کوم دعا کول هغه د صلات په لپس نه ورته کولای هغه به داسې وي چې خدای یې بخښي خدای رحمت پر وکړي داسې کولای شو نو دا دوه آیات خو خلاص فدا اوس به آیات کې نو بیا الله تعالی و نیکو ته ترغیب د بدو څخه ترغیب ورکړي ترغیب یو چاته رغبت میلان ورکول وشه کارته ترغیب یو چاته بیر ورکول د بد کار نو الله وایي چې ای خلکو نو تاسو نه پوهیږئ چې الله تعالی خو هر څه ویني الله تعالی غفور رحیم هم دی او هر څه هم ویني نو چې هر څه ویني غفور رحیم هم دی نو توبه وکړئ خو غفور رحیم دی او چې هر څه ویني نو کجې بد کار وکړي خو د بد جزا درته نه د بد څه ځان وسه هغه به ترغیب شي اول ترغیب دی پس یې ترغیب دی د دې ورسته په جدو آیات کې دی چې الله وایي الم یعلم ایادی نجی خبر فکم خبر سر دا انسانان چې ان الله بشک الله هو دغ الله عز وجل چې دی يقبل قبلي التوبة دي بجانج خبر چالاخ توبة قبلي دخل د چاڅه قبلی عن عبادی د خپل بندگانو څخه بیا ترجمه ایم علم یعلم ایا دین یی خبر چې ان الله بشک علی هو د یقبل قبلی التوبه توبه او رجوع عن عبادی د خپل بندگانو چې بنده د ګناه رجوع کړي الله ځنه قبلی ويأخذ او علاخ اخلي قبلية صدقات صدقات زكات وخيراتنا على قبلي فدغ دين نجي خبر ودا غرك بجي نجي خبر ان الله بشك على هو دي التواب بخير دير توب قبل ونكي دي الرحيم بخير دير رحمتك ونكي دي ودا خبر الانسانان تندى معلوم شاء الله توب قبل دي فلو بندقان صدقات زني اخلي او الله بخير دير تواب دي بخير دير توب قبل ونكي دي بخير دير رحمتك ونكي دي ودا سبتونا شبا على كستا ندي پر كما زي دار چاسو قلنا سوي دراجي سيقول دا يترغب وكي وتوبيته شلك دا دوغو خلقو چي دا دوغو نغش غلطي سخد دي توب على قبول کړه نو الله وی خو انسان ته دا خبره معلومه ده چې په حاله کې دا صفات ده چې هر څونه ګناه دې کړي راسه د الله تعالی دروازه په جړه وټکو الله تعالی بستا دغه توبه قبول کړي په دې په سیاست کې ترغیب ورکړي چې د بد کار را وګرځي کوم بد کار کوي خو پټ نه سي کړي ولی خو الله په خبريږي رسول مؤمنان په خبريږي خدا ستاسو لپاره غټه رسوایی ده نو ولې د کار بد کار ته لاس غځي دا خو د دې دنیا رسوایی ده خو په آخرت کې بیا الله ته ورځي الله به دغه ګناوي ګردستاو مخته کړي چې دغه دې نه دي کړي نو خو بیا سزا درکړي دا بیا ترغیب سو به رہی دي چې پټ نه سي کړي ولی خلک وای وای د زرګر د مخ یا وای د سراب د مخ کلپ نه کیریږي نو د سراب خو کار ده غدینو ته څنګه کلپی و نه چاله پیسې ورته کیره نو الله عز وجل خو دې عالم الغیب و شهادت دا غده مخ ته پټی ګناوی کله چیرې وایسي وقلت ورته اے محمد ورته اعملوا عمل وکي ار عمل چوي لاس یی لدی شکه کبات کی عمل وک فسجر دی را چې و بوینی الله الا پاک عملکم استس عمل الا بس استس عمل وی و رسوله دا الله رسول بی وینی معنا دا رسول بی ته خپل وینی خو الله اطلاع ورلو کی والمؤمنون مؤمنان بي وين خويا بي فسترغو وين يا با الله ورسولتي اطلاع وركي رسول بي ودي توركي نو كوايا كشكه يا كبتك خلا استعمل وين ولا رسول مؤمنان مخبري كو غون وجدل نو دا زان د بعد ساعه نو خو خلا استعمل وين خو بعد عمل جيم وين رسول مؤمنان په بعد در خبري اشه دا خو دي د دې دنیا خبر دي چې پټه نسي چرول ته چې ارڅونه پټو کې خو الله دي وين بیا دي خبري وستردون وسجر دي تردون چې تاسو به بیرته رات کړئ سی و بګرځي ورسي الا عالم الغيب واغزات چې هغه عالم دي الغيب د پټو ول شهاده کې د شکاره الله ته خو غيب شهاده نسته ګرځي د تشکاره دي نسبت چې موږ بندگانو ته څه شيان غيب دي نی وینو الله هغه پیژني څه شيان مشاهده چې موږ وینو حاضر دي الله دا غيب یې په دې خبر دي نو وسجر دي تردون چې تاسو به وګرځي ورسي انسانانو الا عالم وا خبردار ته الغيب د پټو پټو خبر و شهاده کې او دا غشکاره شکاره خبر چې خبردار په ټولو باندې دی نو خدغه تور ګرځي کته و شروع ګرځي نو سکیش په یو نبی او نو خاله به اخبار در کې علم به در کې کوم تیسه ته به ما په هغه کارو کوم چې تیس واسه عمدون عمل مکوون خو خاله به هغه ګرځ عمدون به پر ډاک در تکشیر دي چې دغه دې کړی دي نو چې دا در تکشیر دي نو الته خو د اخرت خو یوازې په خلاصې په دا ایشول او مخته نه خلاصې چې ما بس ته مخته کړی خو نو بره د ژغ په پسې دي نو په دغه آیات کریمه کې د قول سره ونی ستر دا تعاملونه پوري د دغه تعاملونه پوري چې راځي دا یې بیا ترهیب درکې چې تو ورلای ار عمل چې کوي مګر خو عمل دې پټ نه تیریږي پټ دې که شهاده او ښکاره دي الله په خبر دي او الله رسول مؤمنان په خبري پر دې دنیا هم رسوا او په آخرت کې بیا در تشجیع وي دغه دې کړي دي نو برخ بیا جزا ورسره ملګری ده په یو نبی وکم خبر درکې و تیسته بما په هغه کارو کوم چې تاسو تعاملون چې عمل مکاوه نو بره به دا په تقدیر کې وسره چې نو بره جزا درکې پر مطابقت هغه عمل ستاسو تر دې ځای پورې ترغیب او ترهیب سو پاکر دوه آیاتو کې چې مال د دغه ډلې بیان چې دا ځانونه په د ساریو تنبو په سده مسجد تړلی ونه په جوس آیات کریمه کې د اخرنه آیات چې دی واخرونه مرجو دا د دغه صادق مؤمنان او هغه بل ډله و چې ما ول د بار ول چې په مسجد کې نو زه په تنبب سي ځان ولې تړم خو يم ګناه مې کړې ده برملا واستوبیا ته منتظر مشتبه مې علاقه قبلي کې نه قبلي دغه کسان چې دا به څنګه کیر الله وي واخرون نور نه بیا هم ست بل ډله دا اوس چې مر سبق را شروع کړو هم په اخرون باندې را شروع سدا د دغه پات سو خلګو چې مؤمنان و د کهالي پات سی وي وډاله هغه سو او اخرون بل ډاله دغه د ځان نه دی تړلې نو د دې توبه قبول د خنه د دوغو په باره کې خو الله ویل چې عسى الله ان يتوب عليهم د دې توبه بیا څنګه الله وي واخرون نور بیا ستاده دغه صادق مؤمنان چې د کهالي پات سی وي مرجو نه چې دوی ورسته کول کړی سی وي مؤخر سیوی دی لامر الله امر ته ده لادی ده علاو امر ته پات جل کا په حکومت کې خبره چی دستی امر لري کې برای ده امر سانی ته معتل کې جباب بل امر ساجری چې څنګه کیر دی یو امر سانی ته معتل کړه د دې د پاره چې امر سانی دي چې توبه قبل ول دي هغه به په یو سل ول سم آیات کې دغه سورۃ توبه را روان دي د خیره ور بس د دې قبول البته بیا ذکر سوی دي چې توبه قبل سوی دي وآخرون بل ډلې د دغه مدینه والاو څخه مرجو او شپات سیوی هم دي مرجو نه چدی ورسته کړه سیوی دي امر الله امر ته د الله نو الله به څه پوک اما يعذبهم اما يعذب يا بعذاب ورکهم وديت و اما يتوب يا برجوع وک پر رحمت عليهم پر دې توبه به ځنه قبول کړي والله عليم حكيم والله عز وجل دي عليم دي خبردار دي حکیم لوی حکمت والا دی د ارش په اسرار خبر دی نو علاوه زه د خپل علم او حکمت لمخې د دې خبرې یو څو ورسته کوم نو چې دی دغه چابکی و توبې ته و نه کړه او غوڅونه عجز وکړه لزان پته تنبو پس وتړي دی و نه کړله نو علاوه دی ته بیا دغه نه قدر باید پر دې تکلیف کیر شنو دی چې بل امر ثانی ته معتل کی چې علا بیا عذاب ورکیه به توبه قبول کی نو خطر هغه وخت پر اجر په پریش دی ولی خدای خو واقعی مؤمن خدای خو بیریج ده لاد عذاب تر هغه وخت چې دغه زحمت پر کیر سي امه بس او غدی په یوسل ول سمایت کړه چې برای الله تعالی توبه قبلې کدا یې سما په خبره تیس وسپیږي چې دوی ته د ست توبه قبول نو ورته فرمایي چې تیس توبه قبول ده شدي چې در هغه وخت پورې نو کی زړه نه زړه چې ماته به عذاب راکې کبه زما توبه قبول سي دا خو یو زحمت پریشانی ده الله یې پر دې تیری چې علاوه زه عالم يم حکیم هم يم حکمت پک شکلرم چې زندوه مې وسې د ست توبه نو ورته اوروم واخرون نور بیا ستپه دغه د مدینه په خرګو کې چې د جهاد په تسویج مؤمنان هم دي مرجو نه چې دوی مؤخر کړه سیوی دي ورسته کړه سیوی دي لامر الله امر لره د الله اما يعذب يا با لو تلا عذاب ورکهم وديت و اما يتوب يا برجوع وک پر رحمت عليهم پر دې ما نه قبول د توبه به وک والله الله عليم لو خبردار دي حکیم لو حکمت والا دي نو د خپل علم او حکمت مطابق په سره د دې مبارک بیا ساجري شمال ال تبراس په یوسل ولا سم آیات کې نالا عز وجل دی مشتمل توبه توبه قراک الله عز وجل ز مشتوبه قبول کی الله مجه په مخلصینو کی حساب کی الله مجه د سینو کی چې په منافقینو کی حساب کی الله مجه خاتمه پر ایمان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.